Ada getaran yang kurasa saat kita berjumpa. Getaran perasaan yang kurasa di dalam dada. Dan ku terpana, terpesona. Seketika saja langit ini penuh dengan bintang. Seketika saja hati ini penuh bunga-bunga. Dan ku terpana, ku bahagia. Cinta, cinta, cinta, ku jatuh cinta. Cinta, cinta, cinta, ku bahagia. Seketika saja langit ini penuh dengan bintang. Seketika saja hati ini penuh bunga-bunga. Ku terpana, ku terpana, ku bahagia. Cinta, cinta, cinta, ku jatuh cinta. Cinta, cinta, cinta, ku bahagia. Cinta, cinta, cinta, ku jatuh cinta. Cinta, cinta, cinta, ku bahagia. Cinta, cinta, cinta, ku bahagia.